ẹnlẹ́ o ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ wá ní gbòòrò kọmọláfẹ́ ọmọtúndé lorúkọ mi o Radio Cafe 98.6. Látjátok, nem kell félni, ha bár nyitva az ajtó a Radio Cafe stúdiójában tombol a hangulat. Az hagyján, de 312-3000 az élőadás telefonja, és szerintem próbáljuk. Próbáljuk meg? Próbáljuk meg? Ez nem az rossz. Csörög valaki? Ja nem, adásban vagyunk. Mi adásban? Nagyon rég nem voltunk. Nagyon rég. Uramisten stúdió, uramisten plazmaképernyő, uramisten gyárfás dorka, rádiós sztár bejött. Hello, dorka. És éppen itt veszi át a parti felsőjét. Azt akarom én mondani a számmal, hogy van egy SMS számunk is, ahol chatben izgatottan tükönülve, 0629986986. Igen, bizony. És továbbra is várjuk Oberlander Dárukot. Valószínűleg annyian kérnek tőle útközben is tanácsot, hogy viszonylag nehéz ide átverekednie magát itt a sok-sok tanácsra váró tanácstalan szigetelő között. Addig is gyűjtjük a sziget@radiokafe.hu e-mail címen a kérdéseiteket, hogy ezeket majd föltehessük. Parancsolj, Gábor, akarsz mikrofonba beszélni? Én azt hittem, azt mutatod, hogy beugrasz helyette vagy. Hívd be a hastáncos, cselek egy önállóan felnőtt ember vagy. Igen. És mi a kesztyűs bábjait vagyok. Na, hát érkezik. Elképesztő egyébként. Él, és dübörög, és nagyon jó. Gyorsan, mielőtt bejön, mondd meg, hogy ki ez. Ahogy így elnézem, Salma Hayek. Nem. Mercedes az Oscar. Igen. Tartjuk az eredeti. Sőt, ketten is jöttek. Foglaljatok helyet. Parancsoljatok. Próbálkozunk. Elképesztő. Igen. Mit tud produkálni az élőadás? Jó estét kívánunk. Adok egy ilyen fejhallgatót. És akkor egy gyors bemutatkozást szeretnénk kérni. Jó estét kívánok! Jó estét! Jó közel estét a mikrofonhoz! És közelebb? Igen, és egy gyors bemutatkozást szeretnénk kérni, hogy a hallgatók is tudják, amit mi látunk. Hát, Oberlander Báruch vagyok, a zsidó sátornak a képviselője. Hát, a civil szigetnek a főrabia vagyok. Tegeződhetünk. Tessék. Ti ugye Lubovicsi ak vagytok. Vagy legalábbis tavaly amit nagyon sokszor élveztünk, a táncot, a tanácsadást, meg szóval ezt az egész igazi szolgáltatást, azt ugye jól tudtam, vagy jól nem emlékszem. Lubavicsi hasztitok vagyunk. Értem. Az alatt mit kell érteni az amatőrnek? De érdekes, hogy rögtön rámondta, nem, hogy értem. Az alatt mit kell érteni? Hát azt kell érteni, hogy ezért vagyok a médián. Valásosak vagyunk. Szóval autentikus zsidóságot képviselünk. Ezen belül van egy ág, ami hasidizmus, ami az örömre teszi a hangsúlyt, a filozófiára. Ezen belül van egy még egy kisebb, az a Lubavics, ott inkább egy hangsúly van a filozófiára. Azt hiszem, hogy már sokat mondtam. Van ez a szolgáltatás, ugye nevezhetjük szolgáltatásnak, hogy ott a sátornál 10 forintért bárki kérhet tanácsot. A rabbi tanácsa 10 forint, így van. Igen. Miket kérdeznek meg egyáltalán, hogy működik ez? Mert én előkészítettem most 100 forintot, és mert fejenként volna 5-5 kérdésünk. Lehet? Csak azért, hogy közbe is menjen a bolt. Flottában hát azt is ajánlom embereknek, adjanak 1000 forintot, és egy évre előre. De miket szoktak kérdezni? Nem, az igazság az, hogy ahány ember, annyi kérdés. Sok ember azzal jön... Számolom, egy. Igen, miket szoktak kérdezni? Ez 10 van. Most itt? 20-at mondtad? Első kérdés. Ez volt az első. 5-5 kérdés, egy százas. A bemutatkozás az is egy kérdés volt? No. Szóval... nagyon sok ember akar tudni a zsidóságról. Ha nem zsidó, azért, mert hallod már a zsidóságról, sőt, lehet, hogy hallod csak rosszat, furcsát, csak olyan látni, autentikus eredetiben. Sok zsidó, aki nem ismer a zsidóságot, vagy a szülői nem olyan nevelést adtak neki, azt akarnak tudni. Ott könyvek is vannak, amit meg lehet nézni. Nagyon sok ember ilyen magánéletű kérdésekkel jönnek, párkapcsolat, és hasonló szakítson a barátjával, a barátnőjével, és mindenféle ilyesmivel. Van, aki kérdez én kicsit politikában, Izraelben mi a helyzet, kivonulás, bevonulás. Tehát a legváltozatosabb, legszélesebb spektruma van a kérdéseknek? Laci, parancsolj, te 10 forintod jön. Mire fordítjátok a tanácsonkénti 10 forintokat? Szépen kérdeztem. Nagyon szép kérdés. Hova megy a lé? A Perzsébe megy, és az alapítványnak a kaszába megy. Hogy tudnék nagyon sikeres lenni az életben? ez is az egyik kérdés, amit szoktak feltenni. Egy egyértelmű recept nincs, és erre szoktam idézni a Talmudnak az a mondása, hogy nincs az a szakma, amiben nincs szegénység is, és gazdagság is. Két ember ugyanazt csinálja, egyik sikerrel jár, a másik nem. Azt mondja, ha ez így van, akkor mit tehet az ember? Imádkozzon, Isten küldje neki mázlit. Vannak reklamálók? Vagy esetleg most már ugye ezt az, évek óta csinálják, talán ez a, harmadik biztosan. Szerintem negyedik éve csináljátok. Vannak, akik esetleg visszajönnek, és azt mondják, hogy hát a rabbi, a tanács nem volt jó. Nem, van, aki rögtön azt mondja, nem kielégítő. És visszaadjátok akkor a tízest? Ha kéri, természetesen. De van, aki visszajön, azt mondja, rabbi, nagyon jót mondtál tavaly. Itt van még egy tízes. Most is szeretnénk valamit kérdezni. Megforgattam azt a tízest, hoztam 4 millió forintot. Jó, de az igazság az, hogy... A talentum, igen. Igyekszem nem ilyen okoskodni, próbálok tényleg valamihez visszavezetni, egy bibliai mondás, az egy talmudi mondás, az egy okos bölcsölet, amit van. Mert itt hasból mondani dolgot nem illik. Pláne egy ortodox rabinak nem illik, hogy mond ilyesmit, aminek nincs forrása. Tavaly is te voltál már kint? Vagy? Tavaly épp nem voltam itt, mert a fiam nem volt jól, de akkor a köves lóma rabbi volt itt. És ez hogy működik, hogy ez nektek egy Márján. Fix helyetek évek óta itt a szigeten? És hát ez... a zsidó sátor, azt az mi az kezdtünk itt, és... Hogy jött az ötlet, hogy a szigetre ki kéne települni? Ennek van valami missziója, vagy pedig... Hogyne, hát mi azon vagyunk, hogy ugye a zsidókat ott kell keresni, ahol ők vannak. És ha ide nagyon sok fiatal jön, akkor ide kell jönni. Zsidó fiatalokat is lehet itt találni, de nem zsidó fiatalok, akik még nem láttak zsidót. Valaki egyszer azt mondja nekem, tudod mit, hosszú beszélgetés után, tényleg, én titeket, az ortodoxokat nem gyűlölöm, akkor csak a neológokat. Milyen árnyalt van antiszemitizmus. Mert látta, azt mondja, nincs mit gyűlölni. Azt mondja, akkor valószínűleg azért, mert ti ortodox zsidók vagytok. Csak nem kérdezzük meg, hogy mit mondtál a neológokról. Azért a tízesért. Ő nem értett ahhoz. Én csak próbál valamit mentegetni magát, hogy mégis gyűlölni lehet. És az ortodoxiával milyen kötöttségek járnak, vagy tehát azzal, hogy ti ilyen előírások szerint éltek? Milyen? Például a étkezés, a kóser étkezés, McDonald'sban nem tudunk járni. Ez jó. Ez jó? Attól fék. Az ember fagyok ura, azért ne járjon McDonald'sban. Vagy szombaton, ezért nem is leszünk itt szombaton. Ugye nem lehet utazni, nem lehet, és akkor péntek este, szombat estig nem leszünk, de péntek este naplemente előtt még lesz itt egy szombatfogadás, éneklés, nagyon szép, nagyon sok. És imádságokat is tartotok itt a szigeten? Péntek este, igen. Péntek este. És szombat este általában ilyen szombat búcsúztató imát szoktunk mondani, tehát idén szombat este kezdik egy gyásznap, ami egyben egy bőt nap a 2000 évvel ezelőtti jeruzsálemi szentély lerombolásért, és akkor a szombat búcsúztató maradt vasárnap estére. Jó, bonyolult program van. Egyébként belehallgattok más koncertekbe? Járkáltok így a szigeten? Nézelődtök, hogy más mit csinál? Kemény meló. Emberek kemény állnak a sorban. Igen. Hát nagyon gratulálunk, hogy ilyen keresletet támasztottatok, és hogy egy ilyen teli találat programot csináltok, és azt kívánjuk, hogy ez tartson még legalább 4 vagy mondjuk 4 vagy 5 ezer évig itt a szigeten, és mindig, hogy mindig jöjjetek, és mindig meghallgassák is. Köszönöm szépen. Mi köszönjük, hogy itt voltatok. Nektek is sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. Sziasztok. És akkor a 100 forint. Ugyan nem tudtuk belakni, mert a szerkesztők nem engedte, hogy az utolsó. De még lehet, hogy este visszamegyünk. De visszamegyünk, még van még kérdésünk. Jó, még lehet. Én hetet számoltam. Éjfélig vagyunk minden. Okay. Jó, sietni fogunk. Lepotoljuk. Oberlander Daruch, és utána kikövetkezhetne más, mint Kid Rock. Hallgassuk. Viszontlátásra. You knew that I was coming cause you heard my name, but you don't know my game and never felt my pain. Can't read my brain, but you read my lips and got scared when you heard that I was coming with hits. Now don't even trip, be a man instead. Give thanks, I'm alive when I should be dead. I'm in the red cause my mind's distorting. People claiming they know me, but they only know a portion. I'ma move mountains and touch the sun. Don't get scared now, you knew this day would come. So hold your bids, all bets are closed. And fuck all you hoes. Cause it's been a long time coming, but I finally broke. Like an egg, yo, that ain't no joke. Like some uncut damn motherfucking kid rocks the blame. Same game, same name, ain't a damn thing changed. No sellout, I ain't no hope. Fuck Clear shores and drink specials at Winners. To New York City and $700 dinners. From hanging with sinners and secondhand cheap sex to getting much respect from top record execs. The cool kids coming up to call y'all out. So shut up now and put my balls in your mouth. Bet that ass horse, I ain't forgot when I was tossed in the dime bin and left to rot. Used to call me dummy when my nose was fucking runny. Now I'm fucking bunnies getting fucking Matchbox 20 money. Motherfuckers wanna claim they're down, but when it was broken down, I never seen them around. All the shit we talked, all the shit we dreamed. I did it without you, I got a brand new team. No triple beams, it seems like a movie. Bought two cribs, drop top, and jacuzzi. No more floozies, only high class hoes. Couple when it rains and a few when it snows. A brand new nose to go.